نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د ډیموکراسي او د اسلام د احکام ترمن تقابل فسادت کیو نو پوس درس کې به یو بل حکم بیانېږي چې په ډیموکراسي کې هغه حلال دی او په اسلام کې هغه حرام دی هر هغه شی چې په اسلام کې حرام وي او څوک هغه ته حلال وایي او جایز وایي نو دا کفر دی او دا ارتداد دی په ډیموکراسي کې دا جایز دی چې هر سړی هر څوک کولی شي چې یو حزب تشکیل کړي یو ډله تشکیل کړي یو تنظیم او پارټي تشکیل کړي او یو پارټي جوړه کړي یعنی دا تشکیل د احزابو او جوړول د پارټیو د ګوندونو دا جایز دی په ډیموکراسۍ کې لکه څرنګه چې دا د ډیموکراسۍ چې کوم واقع او نفس الامر او خارج دی د تو ګورین د ډیموکراسۍ واضعین څوک دی د ډیموکراسۍ عالم بردار څوک دی امریکا او یورپ او دارنګي روسیا او چین خدغه ملکونو ته وګورئ دغه ملکونو کې مختلف تنظیمونه سیاسي تنظیمونه جوړ شوي دي او دا جایز دي او په قانون کې دا د هر دیموکراسي هیواد په قانون کې دا نوشتري چې سیاسي تنظیمونه سیاسي پارټین جوړول جایز دي او دارنګي د افغانستان په اساسي قانون کې ځکه افغانستان هم یو تنکی ځوان دیموکرات هیواد دی دلته هم دغه کفر مسلط دی د افغانستان په قانون اساسي کې هم په 15 ماده کې وایي صفحه 15 کې د قانون راوړی دی وایي د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حکمونو سره سم سیاسي ګوندونه جوړ کړي خو بیا پکې څه شرطونه ښودلي دي چې دا شرط یو دا شرط خو مطلب دا چې د تنظیمونو او د پارټیو او د ګوندونو جوړول د افغانستان په اساسي قانون کې هم جایز او د افغانستان د اتباعو حق بولل دی د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حکمونو سره سم سیاسي ګوندونه جوړ کړي نو په دین د ډیموکراسۍ کې اختلاف او تشتت او تنازع او دا مختلف کېدل او ډله ډله بازی کول او په مختلفو ډلو تقسیمېدل دا یو مشروع او جایز امر دی بلکې ډیموکراسي بغیر د دین وجود نه لري ځکه چې مختلف تنظیمونه نه نو انتخابات به څنګه کې او انتخابات یو مهم رکن دی د ډیموکراسۍ جمهوریت چې اکثر ته اعتبار ورکول اکثریت ته اعتبار ورکول دا د ډیموکراسۍ یو مهمه برخه ده او یو مهم رکن دی نو د دې وجه نه هر ملک چې ډیموکرات شي او هر ملک چې ډیموکراسۍ حاکمه وي نو الته اختلاف او تشتت او تنازع او ډله ډله بازی ته اجازه وي دغه قانون اساسي کې دغه ماده راغلی ده د افغانستان په اساسي قانون کې بیا وایي چې اساسي قانون کې به داسې ماده او داسې قانون نه جوړیږي چې د اسلام خلاف وي خدا د اسلام خلاف دی او کدا د اسلام سره موافق دی دا د قران کریم د کوم آیات سره او د پیغمبر د کوم حدیث سره او د خلفای راشدینو د کوم خلیفه د عمل سره ده موافق عمل دی انا لله و انا الیه راجعون ولی په اسلام کې دا حرام ممنوع کار دی قطعا دليل دا قول دا الله تعالى ذي فرماي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله رب العالمين پا وحي باندي منقولي ولا قوي طول ولا تفرقوا او جدا جدا كي گئي مو دل دل كي گئي مو تفرق مي اختيار وي دا چه مختلف دلی جوڑی شي و مختلف تنظیمون و مختلف گندون جوڑی شي او مختلف فارتين جوڑی شي نو دا تفرق ده کنا تفرق امدیت وي کنا همدارنګه بل آیات کې الله فرمایي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم د سوره ال عمران يوصلو فين زم نمبر آیات دي الله فرمایي مؤمنانو ته تاسو د هغه کسانو په شان مکیږئ چې هغه دلی دلی شوی او هغه اختلاف کړو پس داګه چې هغه ته واضح دلایل رالو نو دغه کسان دوی د فاره غټ عذاب دی غټ عذاب. په بل آیت کې الله فرمایي واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. د سوره انفال شپږ څلوېښتم نمبر آیات. د الله خبره ومنئ، د الله د رسول فرمانونه ومنئ، او تنازع مه کوئ، اختلاف مه کوئ یو بل سره. ګوره بوزدله به شئ د دې اختلاف له کبله، او ستاسو هغه دبدبه به لاړه شي، دبدبه به هم ختمه شي. لکه د ټیر نه چې هوا ووزي او د ټیر دبدبه ختمه شي، همدغه شانتي د دې اختلاف او ډله ډله بازي او د ګوندونو جوړولو له کبله به تاسو بوزدله شئ، او هغه دبدبه به هم ختمه شي، قوت به هم ختم شي. د الله په حکمونو صبر وکئ، الله د صبر کوونکو سره ملګری دی. نو په دې آیت کې الله پاک د اختلاف او تشتت نه، او د تفرق او د تنازع نه منع فرمایله. په بل آیت کې الله فرمایي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بشکا هغه کسان چې هغوی اختلاف کړی و په دین کې، خپل دین یې ټوټه ټوټه کړی و، او په دین کې اختلافونه کړي و، او و ډله ډله. نو دا په مقام د زم کې بیانوي وکانو شیان، او مختلفې ډلې وي. نو ته د دغسې کسانو نه په هېڅ کې نه یې، یعنی دغسې کسانو په شان باید ته نه شي اے پیغمبره. وکانو شیان، نو دا مختلفې ډلې جوړول او مختلف سیاسي تنظیمونه جوړول او پارټیانې جوړول، دا په شریعت کې مذموم او حرام کار دی، ممنوع کار دی. او دارنګ په بل آیت کې الله فرمایي ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. د بد خلکو په صفت کې وای دوی همیشه دی اختلاف کوونکی، مگر هغه څوک چې الله رب العالمین ستا رب پاغې باندې رحم وکړي، نو هغه د اختلاف نه بچ شي. نو دا تنظیمونه جوړول، ګوندونه او پارټینې جوړول، دا سبب د اختلاف دی. په دې سره اختلاف راځي. نو دغه ملکونه چې پاغې کې مختلف تنظیمونه جوړ دي، مختلف پارټینې جوړ دي، نو موږ خو د هغوی احوال وینو کنه. او خاص کر په انتخاباتو کې د سټیج په سر باندې هر یوه ډله د بلې ډلې غیبت کوي، او د بلې نه غټ کافر جوړه کوي، او د خپل ځان نه غټ مسلمان جوړی. په حقیقت کې ټول مسلمانان نه، خو د سټیج په سر صرف خپل ځان مسلمان خی، او نور بدین او بدکاره خی. نو په دې آیات کې ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، په دې آیات کې هم د رحمت والا څوک خودل، یعنی دې مستثنا کړ د اختلاف نه، د رحمت والای د اختلاف نه مستثنا کړ. معلوم شو چې د الله رحمت د هغه چا سره ملګری دی چې څوک تنظیمونه نه جوړی، څوک اختلاف او تشتت او تفرق او تحزب نه کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله یرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. الله رب العالمین ستاسو د فر درې شیان باندې خوخی کوي، او درې شیان تاسو لپاره بد ګڼي. درې شیان د الله نه خوخ دي، او درې شیان ورته خوخ دي ستاسو. هغه څنګه کم کم دي؟ وی فیرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ده صحیح مسلم حدیث دی. صحیح الله ستاسو لپاره دا خوښوي چې تاسو موحدین جوړ شئ، قبر فرس او د وحدت الوجود د عقیدې حاملین نه، او پیران مریدان نه، شرک فرس خلق نه، بلکه موحدین. الله پاک ستاسو دا کار خوښوي چې تاسو توحید اختیار کړئ، او بل الله پاک ستاسو اتفاق خوښوي چې تاسو ډله ډله بازی ونه کړئ، او ګوندونه او تنظیمونه جوړ نه کړئ. او الله پاک ته ناخوښ دي ستاسو نو هغه قیل او قال ویل شوي دي، او پلانی ویلی دي. الله د تاسو نه چې ناخوښ ګڼي، نو هغه څه شی قیل او قال، او بل ډیر غوښتنی، او بل د مال ضایع کول، دا الله رب العالمین د تاسو نه ناخوښ ګڼي. او ابو سعید خدری رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه روایت کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دی اذا بویع علی خلیفتین فاقتلوا الاخر منهما. کله چې په نړۍ کې او په دنیا کې دوه خلیفګان پیدا شي، او دوه خلیفګانو د فاره بیعت اخیستل کیږي، نو هغه اخرانی ته نه اووژنئ، ځکه حق د اولنی دی چې کله هغه په شرایطو برابر وي. د صحیح مسلم حدیث دی. او چې کله په شرایطو برابر نه وي او ځان ته خلیفه وي، یو سړی دی مثلا قریشی نه دی او ځان ته خلیفه وي یا امیر المؤمنین وي، نو هغه امیر المؤمنین نشي کېدی کنه، هغه قریشی نه دی. یو سړی دی مسلمان نه دی، ډیموکرات دی او ځان ته امیر المؤمنین وي، نو هغه کې خو شرط نه دی پوره. یو ښځه ده ځان ته امیر المؤمنین وي، د مسلمانانو مشره وي، نو هغه خو شرط نه دی برابر کنه، هغه ښځه ده، نو هغه نارینه نه دی کنه. نو کوم شرطونه چې د خلیفه د پاره دي، په هغې شرطونو باندې موجود خلیفه ولنی خلیفه د دې نه بعد چې بیا بل خلیفه راځي او د خلکو نه بیعتونه اخلي، دا رستنی ووژنی. همدارنګه عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت کړی دی چې ده د نبی علیه السلام نه اورېدلی دي چې نبی علیه السلام ویله: من بایع اماما فاعطاه صفقه یده و ثمره قلبه فلیطعه ان استطاع، فان جاء اخر ينازعه فاضرب عنق الاخر. دام د مسلم حدیث دی. نبی علیه السلام فرمایلی دي چا چې د یو امام د امیر المؤمنین د خلیفه المسلمین سره بیعت وکړو او خپل لاس د هغه په لاس کې ورکړو، بیعت یې ورسره وکړو او اطاعت یې ورله اختیار کړو، یعنې دی په ځان باندې لازم کړه چې ستا اطاعت به کوم، نو بیا دې ورله اطاعت وکړي تر څو چې طاقت وي. که بل کس راغی او د دغې خلیفه المسلمین سره یې جګړه کوله په مشرۍ باندې، نو تاسو د دغې بل کس څټ ووهئ. دا ولې؟ ځکه چې الله رب العالمین اختلاف نه خوښوي، ځکه چې الله رب العالمین تشدد او تحزب او مختلف ډلې جوړېدل او اختلاف او تنازع دا نه خوښوي. دا دومره بدترین کار دی چې ګوره مسلمان دی خو الله رب العالمین پیغمبر وایي چې دا څټ دې غوڅ کړه دلته، ځکه د مسلمانانو وحدت او یووالی دا یو مهمترین عمل دی. همدارنګه ابو حازم صاحب وایي: قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حق هم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ده بخاری و مسلم حدیث ده. نبی علیه السلام فرمان ده. ابو حازم سیبوی چه زده ابو حرزم هو سره 15 کالا که ناستم، 15 کالا می ور سره ملگر توبو کو، نو ما ده دن واغری دل چه ده نبی علیه السلام فرمانی بیانو، چه نبی علیه السلام ویلی دی بنو اسرائیل و چه ده دوی اصلاح او ده دوی مشری بچا کولا انبیاو، ده دوی اصلاح او ده دوی ده طولنی خیرخوایی او خیر طرف تا رابلل بچا کولا انبیاو. هر کله بچی یو نبی وفات شو، نو دا غی نرسته بل نبی راغی. نبی علیه السلام فرمایی خودما نرسته نبی نشتا، خودما نرسته با خلفا وی، او دا خلفا با لگ نی دیر بی. نو صحابه ویلا چی توس منگ تا پا دی بارا که چه فرمایی اید الله فی غمبر چه حکم راتا که؟ نو نبی علیه السلام ویل چی دا اولانی بیعت باندی وفاو که. کم کس سرم اولانی خلیفت المسلمین سرم چی؟ بیعت کړی دی او ماغې باندې وفا وکی. بیا که هغه وفات شو، هغې پسې چې کوم خلیفه وټاکل شو، بیا هغې په بیعت باندې وفا وکی. ولې؟ د دغې په خلاف که بل څوک راځي، نو هغې سره مه ملګري کیږئ. نو دې خلفاو ته د دوی حق ورکوي چې هغه د دوی سره بیعت دی او د دوی اطاعت دی. او الله رب العالمین د دې خلفاو نه د هغې رعیت چې د دوی په غاړه کې اچلی دی خامخا ترنه پوښتنه کوونکی دی. نو دا فرمانونه د نبی علیه الصلاة والسلام دا ټول دې طرف ته ښودنه کوي چې اختلاف لارې به بندوي، د تنازع او د تشدد او د ډلهبازۍ لارې به بندوي. همدارنګه عرفجه ابن شریح وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې ویلې: من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه. که څوک تاسو ته راغی او ستاسو کار دا راجم او په یو سړی باندې، یعنی یو سړی در پکې موجود و خلیفه المسلمین او مسلمانان په هغې راټول و، او بل سړی راغی هغې دا اراده لرله چې ستاسو دا اتفاق ختم کړي او مختلف ډلې پکې جوړې کړي او اختلاف جوړ کړي او ستاسو دا جماعت مختلف کړي او ډله ډله بازی را پیدا کړي، نو دغسې انسان ووژنئ. د مسلم حدیث دی. همدارنګه نبی علیه السلام بل فرمان دی: علیکم بالجماعه، پتاسو باندې ضروری دی د مسلمانانو د ډلې سره یو ځای کېدل. وإياكم والفرقة، او پتاسو باندې حرام دی اختلاف او تشتت او ډلبازی او ګنبازی. بیا نبی علیه السلام فرمای فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، شیطان د یو کس سره وي او د دوو کسانو شیطان لري وي په نسبت د هغه یو کس. یعنی شیطان همیشه د تشتت او د تفرق کوشش کوي چې د مسلمانانو په منځ کې ګډوډي راولي او ډلبازي راولي، تفرق او تشتت راولي، ګنبازي راولي. بیا نبی علیه السلام فرمای من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، څوک چې غواړي چې جنت ته لاړ شي نو د مسلمانانو د ډلې سره دې یو ځای شي. یعنی تفرق او تشتت د نه اختیاری، ډله ډله بازی دی نه کوي، ګوندونه دی نه جوړی، پارټینې دی نه جوړی. دا حدیث امام ترمذی په خپل سنن کې روایت کړی دی او حدیث صحیح دی. همدارنګه حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه هم روایت کړی دی، اوږد حدیث دی. نفعی که داسی الفاظ دی قلتو فهل بعد ذالک الخیر من شر. حذیفه رضی الله عنه نبی علیه السلام نامیشه دفاره، یعنی چه پختنی کردی دی نو کوشش دی کرده دی چه ده شر پختنه او کی چه ده حذیفه رضی الله عنه داغی نزان وسایتی. نبی علیه السلام ده خیر و شر بیان وکو، ده نبی علیه السلام نه حذیفه رضی الله عنه پختنه که چه ما تی پختنه وکلا چه ده دغی خیر نرست و بیت شر شتا. نبی علیه السلام ویل چه نعم، دعاتن الى ابواب جهنم من اجابهم الیها قذفوه فیها. قلت یا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ويدس خلق بيچي ده جهنم پا دروازو با ولاروي او دي جهنم طرف تا دعوت ورکي، نسوك چه ده دعوت قبول کی نو بس پا جهنم کی یو غرزو. حذیفه رضی الله عنه چې ما ورته ویل چې د الله پیغمبره دغه خلک راته بیان کا، دا څوک دی د دې هغه صفت موږ ته وښایه. وایي دا هغه کسان دي چې زموږ د سرمنو نه دي، زموږ په شانته خلک دي او زموږ په شانته خبرې کوي. نو ما نبی علیه السلام ته وویل که زه دغسې خلک مونده کړم چې هغوی د جهنم په دروازو ولاړ وي او جهنم ته خلک رابلي جهنم ته د غورځولو دپاره، نو څه وکړم؟ نو نبی علیه السلام ویل چې ته به د مسلمانانو د جماعت او د مسلمانانو د امیر خلیفۃ المسلمین سره به ملګری کیږي. حدیث متفق علیه دی. نو دا چې دا مختلف ډلې دي او مختلف حزبونه او تنظیمونه او ګوندونه دي او دا څوک چې دغې حزب او تنظیم ته دعوت ورکوي دا د جهنم په لاره باندې ولاړ داعی دی، دا داسې دعوتګر دی چې جهنم طرف ته دعوت ورکوي. تفرق او تشتت ته او ګوندونو ته او ګونګونبازۍ ته او ډله ډله بازۍ ته چې دعوت ورکوي نو دغه خلک د جهنم دعوتګر دي، جهنم طرف ته دعوت ورکوي. نو که څوک غواړي چې دغه دعوت د دغه داعی نه بچ شي او د جهنم د غورځېدو نه بچ شي نو هغه باید د خلافت سره او د خلافت امیر سره خلیفۃ المسلمین سره ملګری شي. چې کله هم په مځکه کې خلیفۃ المسلمین موجود شي نو باید مسلمانان دا هغه سره ملګری شي. دا په هغه وخت کې چې بل خلیفه نه وي، چې کله بل خلیفه نشته، بل خلیفۃ المسلمین نشته او یو سړی د خلافت اعلان کو او د قرآن او د سنت تنفیذ وکو او د قرآن او د سنت خدمت شروع کو، نو د دغسې خلکو سره ملګری کېدل دا واجب او فرض دی او د دغسې خلکو په خلاف جنګېدل دا د الله سره دشمنی ده، دا د قرآن سره دشمنی ده، دا د احادیثو سره دشمنی ده. دا چې اوس هر څوک دی، هر سړی دی په خپل ځان کې سوچ وکړي، فکر دی وکړي چې زه خو به چېرته د داسې سړي سره یا د داسې جماعت سره نیمه جنګېدلی چې هغوی په دنیا کې د خلافت دعوا لري او صرف دعوا نه ده بلکې حقیقي وښودله مسلمانانو ته چې د قرآن او د سنت خدمت کوي او بیا هم یو سړی ورسره نه ملګری کیږي او د دغې ډیموکراتانو مرتدو او مشرکو مشرانو په جالونو کې راګیر دي او د هغوی په تملق او تزلف کې راګیر وي، هغوی ته تزلف او تملق کوي او هغه حق خلافت او حق ډله فریګیدي، حق فریګیدي او باطل او گمراهی پسیزی. او په صحیح بخاری کې د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما نه روایت دی، فرمای لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك ف فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. نو ده دي حديثنا معلومة شوى چه ده ضروري ده چه پا دي خلقو كي بردلي جوري او يلبسكم شيعة، چه دي خلقو كي بردلي جوريگي، اختلافون برازي، جنگ جگري برازي. خو نبی علیه الصلاة والسلام تا دغی حال نا دا بزاری سوال کرده ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا دغی حالت نا براعت او بزاری غوخته ده. وی کلا چه دا آیات نازل شو چه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، نبی علیه السلام ولی یا الله زستا پا مخ بانده فنانی سم دا دی حالت نا چه منگ بانده دا برن عذاب راشی. او دا دی جملی فاوری دلو سرا او من تحت ارجو لکم، نبی علیه السلام ویل اعوذ بی وجهک، یا الله زستا پوری پنانی سم دا دینا چه زمان دا خپون لاندی پا منگ بانده عذاب راشی. او د دې جملې په اورېدلو سره او يلبسكم شيعا، نبي عليه السلام ول هذا ايسر، د دې مخکنه دوه حالات نه دا حالت لږ آسان دي. نو دې حدیث نه معلومه شو چې په دې امت کې به خامخا ډلې او ګوندونه او فرقې او پارټېنې دا به جوړېږي، ډله ډله بازي به کېږي. خو د دې حالت نه نبی علیه الصلاة والسلام فنا غوښتې ده، یعنی دا هغه مستقیم حالت خو نه دی کنه، او حلال او جایز حالت نه دی، دا خو هغه ناول او حرام کار دی کنه، ډله ډله بازي. دا ډیموکراسي ده چې سړی حسد او بغز ده، یعنی د خلکو ترمنځ بغز او حسد پیدا کېدو ته او تنازع او جنګ جګړې پیدا کېدو ته دعوت ورکوي، ځکه دا ډیموکراسي احزاب او دا ډلې جوړول جایز ګڼي. او دا معلومه خبره ده چې کله ډلې جوړې شي د ډلو ترمنځ مقابلې راځي، د دوی ترمنځ بغز او حسد راځي، دښمنانې راځي، حتی یو بل باندې ډزې کول راځي. اسلام د تنازع او تباغض نه د یو بل سره د بغض او حسد کولو نه منع فرمایلی ده. الله فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، تاسو یو بل سره اختلاف مه کوئ، بزدله به شئ، ستاسو دبدبه به ختمه شي. نبی علیه السلام فرمایي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا، د صحیح مسلم حدیث دی. تاسو یو بل سره حسد مه کوئ، یو بل سره بغض مه کوئ، یو بل سره قطر تعلقات مه کوئ، د الله رب العالمین بندگان جوړ شئ، یو بل سره رونه رونه. نو دیموکراسي هغه دین دی چې دغې تفرق او دغې تباغض او دغې تحاسد او دغې تقاطع او دغې تنازع ته رابلل کوي، او اسلام داسې دین دی چې دا تحاسد تباغض یو بل سره بغض او حسد او یو بل نه کټ کېدنه دا منع کوي، دې حرام ګرځولې ده. نو هغه شی چې شریعت کې حرام دی ډیموکراسي ورته حلال وایي، بلکې د ډیموکراسۍ غټ رکن دی چې هغه تنظیمونه جوړول دي، ځکه چې تنظیمونه جوړ نشي نو بیا دغه انتخاباتي مبارزه څنګه چلی، ځکه دا انتخاباتي مبارزه چې کی خود ډلو په موجودګۍ کې کی. نو د دې وجې نه موږ وینو د دې ډلو او د ګوندونو او د دې احزابو حالت چې کله د انتخاباتو وخت وي، نو په دې سټیجونو باندې یو بل پسې څه څه نه وایي، هر قسم غیبت ورپسې کوي. دا موږ تحاسد دی کنه، تباغض دی کنه، تقاطع ده، دا همغه تنازع ده چې شریعت یې منع کوي او دیموکراسي ورته دعوت ورکوي. بل په دیموکراسۍ کې دا دیموکراسي دې ته اجازت نه ورکوي چې یو تنظیم او یوه ډله دي د بل تنظیم او د بلې ډلې په هغه کردار باندې او د هغې په هغه ناروا کارونو باندې دې انکار وکړي او رد دې وکړي. اگر که یو ډله داسې ده چې د هغې منهج منحرف منهج دی، هغه ګمراه ډله ده، یا یوه ډله ده چې منکر طرف ته دعوت ورکوي، نو هر انسان په ډیموکراسۍ کې حق دی کوم طرف ته چې دعوت ورکوي ورکولی شي. د بل چا دپاره حق نشته دی چې په دغې ډلې باندې انکار وکړي او رد پې وکړي. ول اسلام د دې الټه دی، اسلام د منکر انکار واجب ګرځولی دی. چرته چې منکر ویني نو ته به د هغې رد کې، ته به د هغې بدلون راولي، او هلته به امر بالمعروف کې. الله تعالی فرمایي ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، د سورې آل عمران یو سل څلورم نمبر آیات. الله فرمایي ضرور دی په تاسو کې داسې امت وي، داسې ډله وي چې هغوی خیر طرف ته دعوت ورکوي. او د نیکی حکم کوي او د بدین خلق منع کوي هم دغه کامیابان دي. او راجح دا ده چې دا کلمه د من ولتکن منکم دا من کلمه چې ده دا د بیان دپاره ده، یعنی مسلمان امت چې دی دا ضروري دی چې دا به امت داعیه وي، دا به داسې امت وي چې دعوتګر امت به وي، په نیکۍ به حکم کوي، د بدۍ نه به منع کوي. او دلیل پیدا دی چې الله فرمایي په بل آیت کې کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ده سورة الإمران يوصل لسم نمبر آيات بدليل ده چه ده منكم كي ده من ده بيان ده پارا ده زكا خدلت الله وي تاسو ده أمت مسلمة چه استي غرا و بهترين أمت استي چه ده خلقو ده فرا روستل شوي و پيدا کري شوي استي چه ده نیکي حكم كوي و ده بدين منع كوي. او دارنگی په بل آیت کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. د سورې توبه یو او یم آیات مؤمنان سړي او مؤمنان خزي بعض د دوی دوستان د بعض دي چې په نیکۍ باندې به حکم کوي او د بدۍ نه به منع کوي. د مؤمن وظیفه دا ده چې دی به داعي وي خیر طرف ته، دی به آمر بالمعروف او ناهي به د منکر نه. او د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه روایت ده کوم چې هغه د نبی علیه السلام نه روایت کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي والذی نفسی بیده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم. د ترمذی روایت ده نبی علیه السلام فرمای زما د په هغه ذات باندې قسم وی د چا په لاس کې د چا په اختیار کې چې زما نفس ده، خامخا به تاسو د نیکۍ حکم کوی او د بدۍ نه به منع کوی، او که داسې ونه کوئ نو قریبه ده چې الله په تاسو باندې داسې عذاب راولیږي د خپل طرف نه چې بیا به الله رب العالمین ته چغې وهئ او فریاد به کوی او زارۍ به کوی، ستاسو سوال به او ستاسو زارۍ به نشي قبلېدی. او ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم ناوریدلی دی چې ویل من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. نبی علیه السلام فرمای څوک چې له تاسو نه منکر لره وویني، ناروا کار لره وویني، ناروا خبره واوري، نو هغه دې په خپل لاس سره بند کي، هغه منکر دې په خپل لاس باندې تغییر کي، هغه منکر دې ختم کي په خپل لاس سره. که د لاس طاقت یې نه وي په ژبه دې هغه بند کي او ختم دې کي، که د ژبې طاقت یې نه وي نو په زړه خو دې ورسره کرکه او نفرت وکي، ځکه د دې نه اخوا نور ایمان نشته، دا ضعیف ترین ایمان دی، د دې نه اخوا خو بیا کفر دی. دا د صحیح بخاری او مسلم حدیث دی. او نبی علیه السلام فرمایلی دی و افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، بهترین جهاد دا د منکر انکار دی، د حق کلمه ویل دی د ظالم او د فاسق فاجر او د بیکار او بدکار حاکم په وړاندې. نو حتی که چیرته په دې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې یو سړی ووجلی شي، نو خو د افضل ترین جهاد مقتول دی دی که نه، په افضل ترین جهاد کې دی ووجلی شو. نو چې څنګه جهاد افضل ترین وي، نو همدغه شانتې د هغې شهاده هم افضل ترین وي که نه. نو دیموکراسی دا هغه دین دی چې د یو پارټۍ او د یو تنظیم انکار په بل تنظیم باندې نه برداشت کوي، دا یې حرام ګرځولی دی. د یوې ډلې له طرف نه انکار په هغه منکر باندې چې بله ډلې کوي، ځکه دا ډلې خو مختلفې دي او د هرې ډلې جدا منهج دی او جدا یې تګلاره ده. نو د یو چا منهج به منحرف وي، یو ډله به ګمراه وي، او یوه ډله به داسې یو شي ته را دعوت کوي چې به منکر وي یا به منکر کوي. نو ډیموکراسۍ دین تا ته اجازت نه درکوي چې ته په هغې باندې رد وکړي، ته د هغې بدي بیانه کړي، ته هغوی د دې نه منع کړي، او که ته هغوی منع کړې نو ته خو د هغوی نه د هغوی شخصي حریت اخلي، ته خو د هغوی په حریت او ازادۍ باندې څه کوې حمله کوې. نو دغه حریتونه خو خوندي دي په ډیموکراسۍ کې، ولې اسلام کې بیا دغه حریتونه خوندي نه دي. اسلام د منکر انکار کول واجب ګرځولی دي، هر څوک چې منکر ویني د هغې انکار به کوي. دا واجب او لازم ده چې د منکر رد به کوي، د منکر انکار به کوي، د منکر ختمول به کوي په لاس. که د لاس طاقت دی نه وي په ژبه، که د ژبې طاقت دی نه وي، نو نفرت خو به ترې خامخا کوي. د دې نه اخوا نور ایمان نشته. ولې ډیموکراسي د اسلام په ضد ده په دې حکم کې هم. نو د دې نه بعد هم چې یو ړوند رافاسي وایي چې ډیموکراسي او اسلام یو شی دی، ډیموکراسي د اسلام سره مطابقه ده او ډیموکراسي د اسلام نه مخالفه نه ده، نو دغسې انسان خو د ده دغه کورني خر نه هم ډېر احمق او بې عقله دی. ته د دومره لویو لویو تفاوتونو سره بیا هم ډیموکراسي اسلام ګڼي؟ ډیموکراسي د اسلام په نوم تعبیر یې داسې عقل دې تباشه. الله رب العالمین دې ټولو مسلمانانو ته حقیقي اسلام وروښي. یا الله رب العالمین، اغه خلق دی افغان ملت ته، دی افغان مسلم ملت ته رسوا او شرمنده کی چې دا ملت د گمراهی په لار روانه کړی دی او روانه ای. نن چې افغان قوم د ډیموکراسۍ په دې سخاو ناولی ډنډ کې پرېوتی دی، دا د چا د لاسه؟ دا د دغې پلیتو ډیموکراټانو د لاسه. الله رب العالمین دې ټولو ته هدایت وکړي، او که هدایت یې په نصیب نه وي، الله رب العالمین دې د دوی ژرلې وباسي. امین ثم امین یا رب العالمین، وصلى الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.